Kto dokoni, kto dokoni mnie? Może ty, może jednak nie. Leitmotiv. Nie mogę odciąć się od wody. Tak powtarzam się, powtarzam od osoby do osoby. Chciałbym, aby każdy skumał. Kruki po mnie lecą, cała chmura już poczuła zep. Zostawiłem im adres, bo i tak diabelstwo trafia. Dalej pójdzie, może się nauczy kraka. Nie chce mi się targać, a ten bagaż to mój bagaż. Naraz lubię i nie lubię, to jest taka prosta sprawa. Poprosiłem, zostań, poczekaj grzecznie na pana. Ale nie rozumie nic, spierdala mi się na kajak. Utopię go po drodze morza, na podskałym korze. Przez miesiąc kurza ja na stopy, to przyszedłem jako dziecko. Teraz zajebani skrzynia nierówno wali. Czasem sobie nie radzę z hercowymi klekotami. Zajeb taki mam, co już trzyma się z miesiąc. Kurza ja na stopy, to przyszedłem jako dziecko. Teraz zajebani skrzynia nierówno wali. Czasem sobie nie.